N14 ook een ongeluk. Er staat 2 kilometer file en dat kost je een kwartier extra. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Van den Brink. Goedenavond, leuk dat u luistert naar Dit is de Dag. 16 mensen deden afgelopen mei aangifte tegen BBB-politica Mona Keijzer van onder meer groepsbelediging vanwege deze uitspraak bij het programma Jeroen en Sophie. Veel asielmigranten komen uit landen met een islamitisch geloof. We weten dat daar jodenhaat onderdeel is bijna van de cultuur. Ja, het OM heeft gezegd dat het in beginsel strafbaar is, deze uitspraken van mevrouw Keijzer. Maar heeft besloten haar niet te vervolgen. Is dat terecht? Daar gaan we zo meteen over debatteren. Het was flink schrikken gisteren tijdens een uitje van de buitenschoolse opvang Vrijland. In natuurgebied De Treek, vlakbij Leusden, werd een jong meisje opeens van achter aangevallen door een wolf. Het was een zeer korte beet in de zij van het meisje. De wolf heeft niet doorgebeten en liet haar direct los, waarna zij viel. Laten haar ouders en de buitenschoolse opvang vandaag weten. Met het meisje gaat het gelukkig goed. Het incident roept wel de vraag op: kunnen mensen nog ongestoord en veilig genieten van het bos in Nederland als daar ook een wolf rondloopt? Ga ik over praten met Karen Soeters. Zij is directeur van dierenbeschermingsorganisatie House of Animals. En met Juliette van Gilsen. Zij is statenlid voor de VVD in de provincie Utrecht. Goedenavond, hartelijk welkom allebei. Fijn dat jullie er zijn. Mevrouw van Gilsen, geschrokken? Ja, heel erg geschrokken. De incidenten volgen elkaar nu heel erg snel op. We hebben vorige week gezien dat er een hondje wat gewoon als aangelijnd is, is gegrepen en is meegenomen door de wolf. Ook nooit meer is teruggekomen. En nu hebben we gisteren dit te horen gekregen, dat er gewoon een meisje is gebeten in haar dij. Enorm schrikken en waarschijnlijk ook gelukkig relatief oké afgelopen, doordat er een begeleidster erbij was. Ja, ja. Maar echt heel geschrokken, want ik ben nu heel erg bang dat er snel meer gaat gebeuren. Ja. Mevrouw Soeters, hoe kan het dat een wolf dit soort dingen doet? Nou ja, het is echt belangrijk om daar eerst meer onderzoek naar te doen. Want we weten eigenlijk, tenminste ik weet niet welke wolf dit veroorzaakt heeft, om dat zomaar uit te drukken. Het kan een wolf zijn die daar welpen heeft. Dat wordt nu bedacht. Hè, dat het, ja, die schijnt, er schijnt een roedel te zitten, geloof ik. Heet dat, hè? Die dieren zouden welpen hebben. En dan zou het heel goed kunnen zijn dat deze wolf heeft geprobeerd om de welpen te verdedigen. En als er heel veel mensen komen en kinderen, dan kan het natuurlijk een grote bedreiging zijn. En als je de signalen niet herkent waarop een wolf zegt van nou, blijf uit mijn buurt, dan wordt het helemaal ingewikkeld. Nou, hij schijnt van achter gekomen te zijn. Ja, dat kan. Te hebben, dus dan hebben ze niet de wolf aangevallen, maar dan heeft de wolf hen aangevallen. Ja, maar de wolf heeft niet aangevallen. Een wolf valt eigenlijk niet op deze manier aan. Die voelt zich bedreigd. En het belangrijkste is eigenlijk, laat ik vooropstellen, dat ik me echt heel goed kan voorstellen dat je geschrokken bent en dat dat meisje enorm geschrokken is en de ouders. En ik vind het ook belangrijk om het niet te bagatelliseren, maar wat vooral heel belangrijk is dat we nou niet gaan denken dat dit heel vaak voorkomt. Dat we nu met z'n allen heel erg bang moeten worden. Ik krijg echt alweer berichten dat bij wijze van spreken het Amsterdamse bos en het Vondelpark de wolven uit een bosje zouden springen. Nou, dat is echt onzin. Je wil weten waarom doet deze wolf dit. En daarbij, we weten al zo lang dat de wolf naar Nederland is gekomen. Dat is hartstikke bijzonder. Daar kun je met z'n allen echt wel erg blij om zijn. Maar je moet er wel mee leren samenleven. Okay. Gaan we zo op door. Het is niet voor het eerst dat er een incident in dit gebied plaatsvindt. Even luisteren naar de beheerder van het natuurgebied. Dat er een kind is achtervolgd, dat de paarden worden achtervolgd, dat er wandelaars worden achtervolgd. Anderhalf week geleden is het voor het eerst echt misgegaan. Dan is daar een hondje, een aangelijnde hond, 50 centimeter naast een wandelaar, van het bankje gerukt, doodgebeten en meegenomen. Ja, dus het is niet een incident. Ja, het is wel een incident, maar het is een incident in een rij van incidenten eigenlijk. Ja, maar we weten nog steeds niet precies wat er bijvoorbeeld met die hond en aangeleid en wat er precies gebeurd is. Dus ik blijf dat lastig vinden, omdat, nou, is inderdaad meegenomen, maar wat daar precies gebeurd is, dat weten we niet. Maar wat ik wel weet, is dat in de gebieden waar die wolven zitten, mensen geen idee hebben hoe ze daarmee om moeten gaan. Want als je zegt van, ja, een paard wordt achtervolgd door een wolf, een paard rent en het is ontzettend leuk. Net als het voor een hond leuk is om achter een stok aan te rennen, is het voor een wolf leuk om achter een rennend dier aan te rennen. Dus ja. Maar die vindt het ook leuk om hem dan dood te maken misschien? Nou, dat hoeft helemaal niet. Het belangrijkste is dat jij weet als wandelaar hoe je je moet gedragen. Ja. En als je gaat rennen, ja, dan denkt die wolf hartstikke leuk. Vindt u het onverantwoord dat die buitenschoolse opvang dat bos is ingegaan? Ik vraag me af of de buitenschoolse opvang zich heeft gerealiseerd dat daar een wolf met welpen zit. Nou, het is al wel een tijdje. Ik woon toevallig in Amersfoort. Het is al wel een tijdje in het nieuws bij dan ons. Ik wil me niet heel hard daartegen uitspreken, omdat ik eigenlijk het allerbelangrijkste vind dat op gemeente- en provincieniveau er gekeken wordt niet naar we gaan die wolf tot probleemwolf bestempelen zodat we hem af kunnen schieten. Nee, hoe kunnen we ervoor zorgen dat we geen probleemwolven krijgen? Nou ja, okay. En dat we leren om met deze dieren om te gaan. Vindt u het omstandig van die BSO om daarheen te gaan? Nou, ik vind het de omgekeerde wereld. Ik vind juist dat recreatiegebieden gebruikt moeten kunnen worden door onze inwoners en ook door onze kinderen. Dat ze lekker in de buitenlucht kunnen spelen, maar ook leren. Bossen hebben ook enorm educatief iets voor kinderen. Ik zou het zelf juist onwenselijk vinden als we hen altijd in de stad houden en niet meer het buitengebied of de recreatiegebieden die daarvoor bedoeld zijn in kunnen laten gaan. We hebben erg ons best gedaan om de wolf terug te krijgen in Nederland. De wolf is er en ik vind het vooral belangrijk dat we in ieder geval in de recreatiegebieden onze inwoners daar veilig gebruik van kunnen laten maken. Dus in dit geval die wolf verjagen? Vooral proberen te voorkomen dat dit soort situaties, dit soort incidenten zich voort blijven doen. Maar ze volgen zich nu zo snel op dat ik bang ben dat onderzoek heel lang op zich laat wachten. En dat we zo snel mogelijk moeten kijken wat we kunnen doen om het te voorkomen. En ik denk dat een eerste stap zeker verjagen is. Ja. Maar de eerste stap zou toch ook moeten zijn dat je weet hoe je moet gedragen als je een wolf ziet. En ik denk dat we ontzettend gewend zijn dat als er welpen in dit geval, als stel dat het zwanen zijn of wilde zwijnen, dan weet iedereen hè, van je moet even uit de buurt blijven. Ja, een zwaan die wordt ook link als je in de buurt van zijn kinderen komt. Dat is natuurlijk super belangrijk. Ben ik helemaal met je eens. Maar juist dat soort dingen moet je kinderen leren en volwassenen ook. En die wolven, die moeten niet in de bebouwde kom komen. Dat is de keerzijde van het verhaal. Dus als jij zorgt dat die wolven niet bang zijn van mensen, doordat ze zelfs gevoed worden, zoals we gezien hebben op de Veluwe. Ja, dat zijn afschuwelijke situaties. Okay, dus dat moet je dan even weten. Dat je als burger niet moet gaan voederen. Bijvoorbeeld. Maar daarom vind ik echt dat er zo'n belangrijke rol ligt voor de politiek. Vanuit de provincie, vanuit de gemeente. Niet om te gaan zoeken naar afschot, maar juist naar de voorlichting. Want mevrouw Vergils is van de VVD in de Provinciale Staten. Klopt. En die rol wordt ook al heel lang opgepakt. De provincie die communiceert erover, maar ook de gemeente, de burgemeester, die zijn er heel druk mee bezig. En er zijn ook iedere keer waarschuwingen hoe je wel of niet moet gedragen. Maar bijvoorbeeld die hond, daar is niets fout gegaan. En bij dat kind, voor zover ik heb gehoord, heeft die ook niet die wolf opgezocht of dingen gedaan die niet mocht. Ze het kan zich natuurlijk dat ze in de buurt gekomen zijn bij het nest. Ja, maar als je dat niet weet. En het nest is binnen 200 meter van twee campings en een manege. Dat is super dichtbij. Dat is niet de goede plek voor een nest, zegt u. Mensen dan niet meer naar u. De camping? Kun je, als je nu in de zomer met je gezin heerlijk gaat kamperen, is dat dan onveilig? Nou, je zal dus even rekening moeten houden met het feit dat daar welpen zitten. En op het moment dat je een wolf tegenkomt, nogmaals, er zijn zo ongelooflijk veel mensen die echt geen idee hebben wat ze met doen. Ik spreek heel veel ruiters ook. Ja, maar dat betekent dus dat het nu onveilig is daar. Omdat mensen niet weten hoe ze zich moeten gedragen, is het gevaarlijk. Nou, dat kunnen we toch omdat vaststellen? Er zich incidenten doen, ondanks dat mensen zich netjes gedragen volgens de richtlijnen. Ja, maar netjes gedragen wil dus niet zeggen. Netjes gedragen betekent dat je weet hoe je met zo'n dier om moet gaan. En feit blijft dat mensen. Maar voordat we dat allemaal weten, dat duurt even, toch? Nou, ik denk als we op het moment dat er COVID is, dan zorgen we dat we allemaal weten hoe het moet. Dat gaat heel snel. En hier is het zo van ja, het is gewoon te makkelijk. En dat daar iedere keer weer voor gekozen wordt van goh, we hebben ergens last van. Dit is ons gebied, van ons mensen. En dus schieten we af. Ja, ik vind dat zo raar. Of verjagen, je hoeft niet meteen af te schieten. Je kan ook verjagen. Maar verjagen betekent ook dat je. Ik bedoel, verjagen niet een wolf die nu welpen heeft. Maar je moet wel leren dat die wolven niet in de bebouwde kom moeten komen. Dus dat je ze daar laat schrikken en zegt van maar dit is niet de plek waar je moet komen. Ja, dat is natuurlijk hartstikke belangrijk. Ja, maar dan zitten ze nog steeds hier in het bos bij de Treek. Daar zullen ze misschien ook wel blijven. Ja, maar dan blijven dit soort situaties zich voordoen. Totdat iedereen. Hebben. Weet hoe ze zich moeten gedragen. Nou, als ze welpen hebben, dan moet je even uit de buurt blijven. En dan kun je ervoor kiezen om te zeggen van nou, ik ga toch. Dat is toch link? Ik denk dat op het moment dat een wolf zich niet bedreigd voelt, en dan zal een dier altijd nog zeggen van nou, ik trek me liever terug dan dat ik de aanval kies, dan is er in principe niks aan de hand. Ja, mevrouw Van Gils. Ik denk dat er inderdaad zo snel mogelijk geconditioneerd moet worden, zodat er de mensen moeten geconditioneerd worden. Daar moeten we mee beginnen. Die hebben zich gedragen en er doen zich situaties voor die zich niet voor mogen doen in recreatiegebieden waar mensen gewoon zijn. En ik vind het zo onwenselijk dat we nu gaan zeggen mensen niemand mag dan meer dat gebied betreden. Ik vind dat het dat totaal is het advies van de provincie, hè? Wereld. Ja. Ja, en ik ben daar al helemaal van geschrokken en het er zo niet mee eens dat we het op die manier oplossen. Ik denk juist dat we moeten oplossen dat we het gedrag aanpakken. En dat het zich niet meer kan voordoen. Maar dan zijn we het hartstikke eens. Want ik denk dat stukje waarin je zegt van het gedrag aanpakken, dat wil dus zeggen niet afschieten, maar een duurzame en dierzame oplossing kiezen. En in het buitenland zijn zoveel mooie. Maar we moeten het wel er zijn zoveel mooie oplossingen die in het buitenland al heel erg lang werken, waar we van zouden kunnen leren. Bijvoorbeeld in Israël, daar heb je een wijk waar wolven voorkomen, maar daar heb je ook een nummer waar je naartoe kan bellen. En dan komt er een groepje mensen. Een woonwijk. Ja, om te zorgen dat die wolf daar weg wordt gejaagd. U zegt steeds in de woonwijk moet het niet, maar dit is in een bos waar veel mensen wonen. Ik heb verder meegekregen dat er 43 kilometer aan mountainbike routes ligt, dat er 70 kilometer aan ruiterroutes is en 180 kilometer aan wandelpaden. Het is gewoon een hartstikke druk stuk bos. Ja, en heel veel campings, maneges, buitenschoolse opvangers is echt heel veel. En ik vind niet dat het gebied moet afsluiten voor mensen. Dat is echt voor mij de omgekeerde wereld. Zelf wat de provincie nu adviseert, toch? Nou ja, en daar ben ik dus ook tegen. En ik vind dat we zo snel mogelijk stappen moeten zetten. Ik vind dat tot nu toe de provincie de signalen niet heeft opgepakt. Al vanaf april zijn de signalen. Toen werd er vooral vee aangevallen. Maar waren er alsnog incidenten met mensen, maar nog niet bij het incident. En die zijn nu hier. En ik denk dat we zo snel mogelijk stappen moeten zetten. Maar er is ook geen bijtincident. Het meisje is gebeten in haar dij. Ja, maar ik vind het belangrijk om te benoemen. Ik zie overal die koppen. En als ik die koppen lees in de media, dan zou ik zelf bijna bang worden. Totdat je gaat lezen hoe het werkelijk in elkaar zit. En als je dan verdiept in wat voor dier dit is, dan denk ik, laten we. Ze is gegrepen, maar er is niet doorgebeten. En ik vind het ontzettend belangrijk dat mensen niet de stuipen op het lijf wordt gejaagd. Door toch desinformatie en eigenlijk ook gewoon niet weten wat voor dier dit is. Wacht even, dit is ik snap wel dat mensen angstig zijn in die gebieden nu. Even de feiten, sorry. Het meisje is gewoon gebeten. Er heeft niet doorgebeten, maar het is wel gebeten. Ja, maar niet doorgebeten. Dus als er staat van aanval en het wordt zo eigenlijk benoemd dat je, als je de kop alleen al leest, echt bang wordt. En ik vind het. Dan word je misschien bang van het verhaal, maar dat wil niet zeggen dat het niet klopt, het verhaal. Maar de kans dat je door een wolf gebeten wordt is zo klein vergeleken met heel veel andere. Dit is dan één keer gebeurd en dat mag je niet bagatelliseren, absoluut niet. Dus we moeten ook kijken van hoe gaan we dit oplossen, maar niet door te zeggen dit is een probleemwolf en we gaan nu voor afschot. Waarom kan dat niet uiteindelijk de conclusie zijn? Omdat je dan eigenlijk gewoon volstrekt voorbij gaat aan wat precies de problematiek is. En dat is dat wij moeten leren omgaan met een dier wat hier naar Nederland is gekomen. En dat is prachtig, maar zowel mensen als wolven moeten zich daarop aanpassen. En wij zullen dat als mensen moeten doen, dat moet aangestuurd worden. En kijk, jij geeft het voorbeeld, vanaf april weten we al van problemen. Ik denk, we weten al jaren dat de wolf naar Nederland komt. En we zien in gebieden dat waar de wolf voorkomt, mensen geen idee hebben wat ze moeten doen. Ja, ik denk dat onze provincie geen dierentuin is en landgoed en treek geen wildlife park is. En ik vind ook niet dat we het op die manier moeten behandelen. Maar gaat u dan de gedeputeerden nu naar de Provinciale Staten roepen? Of hoe gaat dat op provinciaal niveau? Nou, we hebben vandaag wederom schriftelijke vragen gesteld om inderdaad te vragen welke stappen er eindelijk ondernomen kunnen worden. En ik hoop dat die zo snel mogelijk komen. Ik heb gehoord dat er stappen worden gezet richting die toestemmingsbesluiten, richting vergunningaanvragen. Dus ik hoop dat betekent dat? Dat de wolf vergunning moet aanvragen om in de treek te mogen lopen? In ieder geval dat de eerste stappen richting de verjaging gezet kunnen gaan worden. Richting de verjaging? En ik heb gehoord dat we binnenkort meer horen. Weet u het nog niet of mag u het nog niet zeggen? Ik weet het nog niet. U weet niet wat de provincie gaat doen. Maar wat u betreft grijpen ze nu in. Wat mij betreft grijpen ze vandaag nog in, zeker. Ja, want ik snap uw verhaal, mevrouw Soetes. Maar je kan natuurlijk zeggen, kennelijk zijn we er niet klaar voor. We weten niet hoe ermee om te gaan. En ondertussen is het dus wel gevaarlijk op het moment. Nee, het is een kwestie van nu zorgen dat je begrijpt wat voor dier we hier in Nederland hebben. En je ook realiseren, we hebben Europese wetgeving. Een wolf is gewoon een beschermde diersoort. Die kun je niet zomaar verjagen en niet zomaar afschieten. En op het moment dat je een wolf bestempelt als probleemwolf, dan moeten er een x-aantal incidenten zijn geweest die echt heel heftig heftig zijn geweest. En zelfs dan wil het nog niet zeggen dat je daar ontheffing voor krijgt. Dus ik denk echt, zet alsjeblieft je pijlen. En dat geldt ook voor jou op het voorlichten van mensen en zorgen dat we samen... Maar denkt u dat daar nog tijd voor is? Die wolven die lopen daar nu. Er zijn is nu een kind gebeten. Ja, maar er zijn nu welpen. En die welpen moeten nu snappen dat je niet in de buurt van mensen moet komen. Dus ja, absoluut, dit is het moment. Ja, ik denk... Mevrouw van Gilsen, dit is het moment. Ja, om niet te verjagen, maar om te leren. Wel. Nee, er moet verjaagd worden. Dit is echt een ernstige situatie. Het is zomer, er zijn er heel veel mensen, er kamperen daar mensen. Er zijn er heel veel kinderen. Manege met paardenkampjes. Ik ben echt bang dat er anders nog ernstige dingen gaan gebeuren. Maar welke wolf wil je dan afschieten? Ik bedoel, het zijn er. Je hebt er welpen, je hebt vader, moeder. Daar zijn er misschien nog wel veel meer. Ga je ze allemaal afschieten? Het is dat echt wel een hele vreemde manier van de benadering maar van deze problematiek. Kan je verjagen zonder te vermoorden? Ja, in principe moet dat kunnen. Maar dat wil zeggen dat je zorgt dat ze in het gebied, net zoals in de bebouwde kom, dat ze daar niet komen en dat ze voldoende ruimte hebben om naar elders te gaan. En is dat zo in dit geval? Nou, ik denk dat dat best heel erg lastig is. Want ik weet dat er aan één gedeelte een groot hek zit waar bijvoorbeeld een wolf overheen kan, maar welpen niet. Nee, oké, dan zouden ze niet weg kunnen. Nee. En om daar goed naar te kijken en je vooral te verdiepen in wat voor een dier is dit en waarom gedraagt hij zich zo? Ik wil niemand bang maken, maar stel dat er vandaag of morgen wel wordt doorgebeten door een wolf. Denkt u niet dat de discussie dan echt verandert? Ik denk dat het belangrijk is om die discussie te voorkomen door gewoon nu te beginnen met mensen voor te lichten en vooral te zorgen dat je het niet groter... Voordat we het allemaal snappen, dat duurt even, toch? Ja, maar het is ook niet zo dat er morgen opnieuw iemand gebeten gaat worden. De kans dat de veiligheidsrisico's, die zijn eigenlijk zo laag vergeleken met heel veel andere risico's, dat ik eigenlijk denk van het is zo'n heel erg bijna overtrokken reactie. Laatste keer mevrouw van Gilsen. Ja, voorlichting wordt gedaan en er is gewoon aan regels gehouden. Dus in principe kon er door de mens niets anders gedaan worden op dat moment. Dus ik vind dat we nu moeten ingrijpen en dat we moeten voorkomen dat dit nog erger wordt. Ja, nu heeft gehoord, de provincie is daarmee bezig en ik kan elk moment met een besluit daarover komen. Ja, ik wacht. Ik heb nu al 3 keer schriftelijke vragen gesteld. Oh, dan schiet het en ook iedere niet echt keer op. Zeggen ze dat er iets komt. Ik hoop dat het nu echt gebeurt en dat we echt stappen kunnen gaan zetten in de juiste richting. We wachten het af en hou je allemaal veilig, zou ik zeggen. Karen Soetes van House of Animals en Juliette van Gilsen van de VVD in de provincie Utrecht. Beide hartelijk dank. Is de dag met Thijs van den Brink. BBB-politicus Mona Keijzer was op 17 mei te gast bij de talkshow Jeroen en Sofie en daar deed ze onder meer deze uitspraak. Ontkent u dan dat bij mensen met een islamitisch geloof antisemitisme vaak onderdeel is van de cultuur? Als je toch kijkt naar Hamas en de verklaring die ze daar hebben, daar zit het toch in? 16 mensen deden na deze uitzending aangifte van groepsbelediging. Het OM deed onderzoek en stelde vast dat de uitspraken van Mona Keijzer in beginsel strafbaar zijn, maar besloot de politicus niet te vervolgen. Is dat terecht? Daar ga ik over praten met de advocaten Jens van den Brink en Anis Boumandjal. Goedenavond allebei, hartelijk welkom. Goedenavond. En met Kasim Tekin, een van de mensen die aangifte deed. Goedenavond, hartelijk welkom. Goedenavond. Waar moet u beginnen? Waarom deed u aangifte na deze uitspraken? Omdat zowel ik en samen met mij heel veel moslims geschrokken waren van de uitspraak. We wisten natuurlijk dat de BBB daar zo over denkt. Want eerder deed mevrouw van der Plassen ook soortgelijke uitspraken. Ja, maar ja, precies. Maar we voelden ons wel echt beledigd. En dit keer pikten we het niet. Vooral niet de context waarin het werd gedaan. En ook de manier waarop het werd geuit. Ja, dat ging voor ons echt wel te ver. Want die context had te maken met de Holocaust. Hè? Zij zei, mensen die uit moslimlanden naar Nederland komen, die moeten in principe bijgeschoold worden als het gaat om de Holocaust. En ze moet uitgelegd worden dat antisemitisme in Nederland niet mag. Ja, hierin kwam eigenlijk alles een beetje samen. Dus we, als moslims zijn we het gewend dat er al 20 jaar lang, meer dan 20 jaar lang, maar dat we gestigmatiseerd worden, dat er allemaal verwijten zijn naar ons. Dus dat was niet heel erg nieuw. Maar op dit moment zat mevrouw Keijzer daar eigenlijk een heel hard beleid te legitimeren. Ze heeft zelf meegeholpen aan het aan de macht helpen van de grootste aanjager van de polarisatie in de samenleving. En op dat moment, terwijl de PVV, ze dat... PVV bedoelt u dan? Geert Wilders en de PVV inderdaad. En op dat moment was ze eigenlijk aan het doen, is wederom doen alsof er in Nederland, of promoten dat er in Nederland sprake zou zijn van een grote cultuurstrijd. De islamitische cultuur tegen de niet-islamitische cultuur. En wat echt te ver ging voor ons, is dat ze dus daar eigenlijk iets wat totaal niet-islamitische cultuur eigen is, namelijk antisemitisme, in de schoenen schuiven van de islamitische cultuur, nota bene ter verdediging, en dan stop ik, ter verdediging van een cultuur die eigenlijk antisemitisme tot het toppunt heeft verheven. Nou, dat in de Tweede Wereldoorlog bedoelt u? In de Tweede Wereldoorlog, uiteraard. En ook daarvoor. Dus dat was voor ons echt nat. Het OM zegt nu, in principe was het strafbaar wat ze deed, maar ze is politica, dus moet ze dit soort dingen kunnen zeggen. Dat was meneer Boumanjal, dan vat ik het samen. Ja, heel kort en krachtig, inderdaad. Ja. Weet u, ik heb met verbazing gekeken. Ik bekijk het vanuit de juridische bril, uiteraard. Ja. En wat meneer Teskin zegt, is invoelbaar, ook voor mij. Maar vanuit de juridische bril kan je er wel eens anders naar kijken. En vind ik dat de vrijheid van meningsuiting een groot goed is. En dat je heel breed iemand die positie moet laten om dus te kunnen. Dus snapt u de uiteindelijke opvatting? Nee, juridisch kan ik hem niet helemaal volgen. Ik weet niet hoe mijn confrère erover denkt. Maar ik heb gezien dat er die drietrapsredenering, zoals dat dan heet, door het OM wel is gevolgd. En heel kort samengevat, 1 is de uitlating beledigend. Nou, daar zijn we snel over uit. Hè. Die is beledigend. Die was ongenuanceerd wat dat dan gaat. Tweede vraagstuk is dan, kan die beledigende karakter worden ontnomen op het moment dat het in een maatschappelijk debat is? Nou, ook dat speelt in deze. Je kan niet ontkennen, het ging om de Holocaust integratie, vraagstuk educatie. Dus ja, dat was de context. En dan is de derde vraag, en dat doet het OM ook heel goed, die beoordeelt of het dan onnodig grievend was. Nou, op het moment dat je zo'n verregaande, onnodig, ongenuanceerde en ook ongefundeerde uitlating doet. Bekeken in de context van het debat, ja, dan is die onnodig grievend. En dan zou de OM dus wel tot vervolging moeten overgaan. En vervolgen. Wat zij dan vervolgens doet, laatste punt erover, Thijs, als het mag van je. Dan zegt zij, ja, maar artikel 10 van de EVRM houdt dat dan toch tegen. Terwijl die drie traps. Omdat andere mensen zich dan belemmerd kunnen voelen om voluit mee te doen aan het maatschappelijk debat. Hè? Maar, dat is de redenering. Dat is een terechte ingang. Alleen dat artikel 10 EVRM, dus de vrijheid van meningsuiting, die is verdisconteerd in die drietrapsredenering. Okay. Dus als je onnodig grievend bent, dan heb je al je recht op vrijheid van meningsuiting verspeeld. Meneer Van der Brink, wat mij opviel in het verhaal van Toem, want ze hebben daar een stuk over gepubliceerd, is dat ze helemaal niet ingaan op de vraag of het klopt wat Mona Keijzer zei. Snapt u dat? Nou, dat is de goede vraag, denk ik inderdaad. Ik denk, beledigen mag gewoon. Onnodig grievend is een term die komt volgens mij uit de jaren 40 of 50, die nog steeds in jurisprudentie voorkomt, maar dat is natuurlijk een idiote term. Wanneer is grieven nodig? Ik wacht nog steeds op het antwoord, maar ik heb daar nooit een antwoord. Dat is natuurlijk nooit nodig. En iets wat beledigend of onnodig grievend is, is absoluut niet per definitie strafbaar. En dit is natuurlijk ook helemaal geen beledigende uitspraak. De vraag is of het klopt of niet. Ja, maar daar, en of je het mag zeggen in het politieke debat. Hoor, maar het beledigend, beledigend als ik zeg dat je moeder lelijk is. Nee, dat is beledigend. Maar heel even als je zegt dat. Heel even ik ben nog even aan het praten. Kun je me zo meteen onderbreken? Laat me even aan het woord. Nee, sorry. Nou, ik ben nog even aan het praten. Ik heb jou ook net laten praten. Als jullie allebei tegelijk praten. Ik vind u heel erg de grond. Mag ik even proberen het gesprek te leiden? Ja, is goed hoor. Meneer Van der Brink heeft het woord, daarna mag u. Ja, dank u. Ja. Ik denk dat dit niet strafbaar is. En ik vind het ook heel kwalijk dat het OM in de positie die zij heeft. Zij heeft een monopolie op het vervolgen van misdaden. En dan hoor je of iemand de kans te geven zich te verdedigen voor de rechter. En laat het dan maar voorkomen. Ja. Of je moet je mond houden. Je gaat niet zeggen, het is strafbaar, maar we doen niks. Ja. Nou, ze zeggen gewoon, het is strafbaar. Nou, dat is het volgens mij helemaal niet. En geef haar niet de kans zich te verdedigen. En dat doet het OM wel vaker. En dan zijn ze ook al voor teruggefloten door de rechter. Dat horen ze natuurlijk niet te doen, wat mij betreft. Oké, meneer Boumanjal. Even mijn galspuur. Ik vind het venijnig bijna. En ik snap ook niet waarom. Dat een advocaat, daarvoor ben ik eruit. Ik ga niet voor een ander bepalen of het beledigend is of niet. Er zit hier een moslim aan de linkerkant. Ja. Overigens beleid ik ook het islamitische geloof voor. Maar los even daarvan. Ik wil daar als objectief naar kijken, als jurist. En die zegt, het is beledigend. En met hem zijn er heel veel moslims die zeggen, we voelen ons beledigd. Maar is het daarmee beledigend? Op het moment dat je dan zo met droge ogen gaat beweren dat het niet beledigend is, los even of het strafbare belediging is. Dat is een interessante discussie. Maar hou alsjeblieft de eerste opmerking dan voor je, want dat is venijnig. Even terug naar het tweede punt. Het woord onnodig grievend is inderdaad van de jaren 50. Tegelijkertijd, als de Hoge Raad het nog bezigt, en het OM ook, dan ontkomen we er niet aan. Maar even mijn vraag. Ja. Zou het kunnen kloppen, wat Mona Keijzer zei? Ten eerste is er geen bronvermelding vernoemd. De BBB heeft later, na afloop, hebben ze op hun website een verklaring gezet en daarin hebben ze twee onderzoeken genoemd. Ja, maar het is wat dat er gaat, als het gaat om de bronvermelding. Zij heeft het zo gegeneraliseerd dat... Niet alle moslims, zei ze erbij? Nee, ze zegt bijna alle moslims. Dus dat zeg je, een marginaal deel niet, maar een gros van de moslims wel. Ik denk dat stukje... Dat heeft ze niet gezegd. Dat heeft ze wel gezegd. Antisemitisme is bijna onderdeel van de islamitische cultuur. Daar gaat het nee, om. Nee, ik zou zeggen, lees het nog een keer, meneer Van den Brink. Ik denk dat we een beetje de verkeerde kant op aan het denken zijn. Maar ik wil even dit afmaken met dit denken. Even mijn punt. Het gaat erom dat het generaliseert. Ja. Op het moment dat ze zou zeggen, het maakt onderdeel uit van de moslimcultuur. Dat stukje is generaliserend, het is ongefundeerd en wat mij betreft behalve onnodig. Als uit onderzoek blijkt dat heel veel mensen in moslimlanden antisemitische opvattingen hebben, toch? Maar gesteld nog gebleken is dat het geval is. Oh, nee, ik denk dat we daar niet eens over hoeven te hebben. Maar dat manier, is ja. Waarom niet? Want OM doet het ook niet. Ik kan het wel even uitleggen. Laten we überhaupt teruggaan naar het niveau waarvan ik verbaasd ben dat het daar naartoe getild wordt. En ik had het niet verwacht, eerlijk gezegd, van meneer Van den Brink. Vooral niet als ik kijk naar de andere optredens die hij heeft in de media. Maar maak u beledigend, punt als u wilt. Ja, beledigend mag gewoon. Nee, beledigen mag niet gewoon. In Nederland mag je niet beledigen. Er is iets wat heet groepsbelediging. Dat is een mythe die we echt jaren, al 20 jaar aan het hoog houden zijn. Als het gaat om moslims, als het gaat om joden. Daar denk ik het wel heel anders over. Dit is trouwens ook iets wat het OM goed verwoordt in hun oordeel. Dat je minderheidsgroepen, dat je daar sensitiever mee om moet gaan. Je kan ze niet op die manier beledigen. En wat mevrouw Keizer die aan het doen is en daarom was ik heel blij met het fragment dat jullie net hebben laten horen. Dat is precies waar ze volledig door de mand viel. Mevrouw Keizer is daar eigenlijk aan het ze laat het achterste van haar tong zien en ze doet wat eigenlijk. Dat is haar beredenering. Er wordt van alles bijgehaald. Het staat toch in het handvest van Hamas. Dus dan is het toch zo. Gelijk, Er worden allerlei vooroordelen bij elkaar gehaald. Nee, maar je kan er natuurlijk wel zeggen van, het is misschien niet verstandig als politicus. Nee, dat kun je niet zeggen. Je kan ook zeggen dat het beledigend is. En ik was nog niet klaar met mijn punt. Meneer Van den Brink, nu onderbreek ik u even. Maar ik zou wel willen vragen het kort te houden, want de tijd gaat snel. Ja, nee, dat snap ik. Maar wat dus hier het punt is dat mevrouw Keizer daar eigenlijk losgaat op moslims. Maar nog één keer mijn vraag. Ook het feit, stel dat het klopt, dat veel mensen. Heel goed. Stel dat het klopt. Eén, het klopt niet. Twee, er zijn allerlei onderzoeken van. Nee, dat is niet zo. Want als we die onderzoeken aan gaan halen, zien we dat er iets heel anders staat in die onderzoeken. Namelijk? En dat is dus het probleem. Namelijk, een van die onderzoeken die aangehaald wordt, is de vraag of mensen het gelegitimeerd vonden wat er op 7 oktober gebeurde in de Arabische wereld als zijnde verzetsdaad. Dat is een hele andere vraag. Van antisemitisme, dat is niet het antisemitisme wat we proberen te bestrijden met holocaustonderwijs. Dus er zijn het rammelt aan alle kanten. En al zou er iets kloppen, wederom terug het voorbeeld. Stel, ik zou bepaalde feiten neerleggen die kloppen over joden. Ja. En die negatief zouden zijn. Maar ik leg hem binnen zo'n context neer dat joden gestigmatiseerd worden en de maatschappij daarop gaat acteren. Okay, dat is dat een groot probleem. Meneer Van den Brink. Nou, ik denk, dit voorbeeld wat je net noemt, hè, als je zegt, waren die acties van Hamas gerechtvaardigd? Dat kun je zonder meer antisemitisch noemen. Een pogrom, een moordtocht om joden te vermoorden. Dat is nu niet de kwestie. Maar laat de kwestie weer praten. Nu mag meneer Van den Brink even. Die eigenlijk nergens op staan. Meneer Van den Brink? Ja. Ja, dus dat lijkt me een heel goed voorbeeld van antisemitisme. En als dat nu wordt betwist, dat zegt misschien dan ook veel. Waarom gaat het? Les 1 in de uitingsvrijheid is dat het EHRM, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, die staat boven de Hoge Raad in onze rechtsorde. Die is heel duidelijk, die zegt, je mag shock, offend and disturb. Dus beledigen mag. En dan heb je daar uitzondering op. Ja, groepsbelediging is strafbaar. Ja, dat is dus niet zo. U gaat nu niet wetenschappelijk om met de manier waarop het zou moeten zijn. Als u gewoon alleen het woord wil doen, dan kunnen we dat ook zo doen. Maar, wat zegt u? Dat is absoluut zo. Dus dat je dit in het licht van 10 EVRM moet zien, dat klopt. Iets niet zomaar strafbaar als het beledigend is. Kijk, ik denk de vergelijking die zij maakt met de Holocaust is natuurlijk een beetje bijzonder, want daar hebben de moslims eigenlijk helemaal niets mee te maken. Nee. Maar je bent natuurlijk niet alleen maar antisemiet als je verantwoordelijk bent voor de Holocaust. Dat is natuurlijk ook een beetje een, hè? Dus daarmee sla je die discussie meteen dood. Ja, maar de discussie gaat heel veel helemaal niet van, over. Ja, moslims zijn niet verantwoordelijk voor de Holocaust. Dat klopt natuurlijk. Betekent natuurlijk niet dat misschien je in ieder geval mag zeggen dat antisemitisme een issue is in de islamitische cultuur. Dus gaan we ze Holocaust onderwijs geven, zodat ze het niet ooit zullen doen. De tijd is bijna op. Ik ga nog één keer naar meneer Boemanjan. Meneer Van, laat ik dan toch de verbinding zoeken. Meneer Van der Blink en ik zitten op één lijn als het gaat om het feit dat deze zaak gewoon voor de rechter had moeten worden gebracht. Daar zijn jullie het over eens. Hier is sprake van. Nee, ik vind helemaal niet dat het voor de rechter moet worden gebracht. Dat is waar. Dan ben ik echt kwijt, meneer Van der Blink. Ik hoop dat het in de zittingszaal dan wat duidelijker is bij u. Maar in ieder geval zei hij zojuist, het is of niet, of bij de rechter. Dit is een diffuus arbitrair. Als je zo'n persbericht uitbrengt, dan moet je het voor de rechter brengen. Dat klopt. Ja. Dat heb ik gezegd. Ik zou het niet voor de rechter brengen. Okay, maar dan moet je ook niet zo'n persbericht... Meneer Boemanjan, laatste woord. Met dit persbericht heeft het OM, die ik niet zo zou willen afvallen zoals, zoals meneer Van der Brink dat heeft gedaan, gezegd, het is strafbaar. Maar of het dan artikel 10 EVRM dat disculpeert, oftewel excuseert, dat is nou iets wat je aan de rechter moet voorleggen. Okay. En dan denk ik... Ik ga jullie alle drie bedanken, in een grijs gebied zit. Want de tijd is op. Kassim Teskin en de advocaten Jens van der Brink en Annies Boemanjan, hartelijk dank voor dit gesprek. Zometeen Kunststof, Andrew Mackinga, jazzmuzikant Teus Nobel is de gast. 8:30 langs Lijn en Omstreken. Tot dan. Dag. Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl. NPO